بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الآيات. يقول الله تعالى، نسيم الله جل وعلا كتك سورة غافر آية 21: أولم يسيروا في الأرض، هيفي هوا تنبيه كتك أرض، أولم يسيروا في الأرض، هيفي هوا تنبيه كتك أرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وكتزاما فيبي ولكوا مشوا واليماء ولكوا قبل ياو، فينظروا وكتزاما كيف كان فيبي ولكوا عاقبة الذين كانوا من قبلهم مشوا واليماء ولكوا قبل ياو، كانوا هم أشد منهم قوة، ولكوا نوكب زيد كلكواه كنغفو، وآثارا في الأرض نكو أثار كتك أرض، فأخذهم الله بذنوبهم أكوهلكيش واو الله كسباب يذنب زاو، فأخذهم الله أكوهلكيش أكوعذبوا الله بذنوبهم وسباب يذنب زاو، وما كان لهم من الله من واق، نهكويبوا قواو نعذاب يا الله منكوا كينجا، هكويبوا قواو نعذاب يا الله منكوا كينجا، هكونا اليويزا كوكينجا ذيدي عذاب يا الله عز وجل. أولم يسيروا في الأرض، هيفي حواتمبي كتك أرض، أولم يسيروا، والمراد بالسير هنا يحتمل معنيين، مراد وكويندا هابا مكسودي ويكويندا كنا احتميلي ما نبيلي، إنوزكانا يكواني سير القلوب كويندا كونيويو بالنظر والتأمل والتفكر، فكتزام كفكيري كزنغتيا كموي، نوزكانا مرادي والسير هابا نسير القلوب كويندا كونيويو ukaufikirisha moyo wako, ukautafakarisha moyo wako, ukatafakari, ukatazama yaliyojiri kwa waliotangulia. Na hili linaweza kufanyika na hali ya kuwa wewe uko nyumbani kwako, pingine kwenye kitanda chako au umekaa kwenye kiti chako nyumbani kwako, ukautembeza moyo wako, lakini kwa njia ya kusoma akhbar al-umam al-madhiya, habari za umma zilizopita, au kwa kusikiliza habari zao, na habari zao utazipata kwa yakini kabisa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Quran. Ukasoma habari za umam zilizohilikishwa katika Quran, kisha ukautembeza moyo wako, ukatafakari, ukafikiria, ukazingatia yale yaliyowasibu, au kupitia sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama njia nyingine zote zitakuwa ni ngumu, kwa sababu ujuzi wa jambo la watu waliotangulia haupo tena kwa viumbe, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina min qablikum qaumi nuhin wa adin wa thamud walladhina min ba'dihim, anasema la ya'lamuhum illa Allah, wale waliokuwa kabla yenu qaumu nuhi na ad na thamud walladhina min ba'dihim, na wale ambao walikuja baada yao pia, la ya'lamuhum illa Allah, hawajui wao habari zao illa Allah. Kwa hiyo yoyote atakayeanza kusimulia habari za watu wa Nuh katika zama hizi au zama zile za mwanzo za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupitia tu maoni yake na mtazamo wake bila kupata habari za wahi, atakuwa huyo ni mwongo, kwa sababu la ya'lamuhum illa Allah, hawajui wao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasoma usturat, vitabu vya hadithi za kale ambazo hazitokani na Qur'ani wala Sunna, kwamba hapo zaba za kale miaka milioni 200 iliyopita, uongo mtupu, hakuna anayeweza kupa habari za yaqini. Yaqini iko ndani ya Qur'an, vile alivyoeleza Allah tabarak wa ta'ala kuhusiana na watu wa Nuh katika Qur'an, ndivyo hivyo na si vinginevyo. Alivyoeleza kuhusu Ad na Thamud na wale waliokuja baada yao, habari za yaqini zimethibitiwa ndani ya Qur'an. Sasa unaweza ukatembea ikawa ni sayrul qulub, kutembea kwa nyoyo, lakini kwa kuzisoma habari zao hizo au kusikiliza habari hizo kutoka kwenye Qur'an au kutoka kwenye sunna sahiha. Hiyo ndio mradi wa kwenda kwa sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni sayrul aqdam, ni kwenda kwa kutembea kwa nyayo, kwa miguu, ukazunguka katika miji, ukaangalia habari zilivyo, ukaona kwa macho yako mwenyewe. Yote haya yanawezekana, na yule ambaye halikumwezekania suala la kutembea katika miji mbalimbali, basi atembee kwa moyo wake, soma habari na taarikhi za umam asabiqa ambao katika njia tulizozieleza kupitia Qur'ani na sunna as-sahiha. Ama habari zinazoelezwa kupitia ngano za Bani Israili au habari za Israiliyat, kama baadhi ya tafsiri za Qur'ani utakuta zimemili sana kutaja habari na visa vya Israiliyat. Hivyo hivyo kuna vitabu vya tarikh, vitabu vya historia, wanaeleza kuhusiana na habari zinazonukuliwa na Bani Israel, habari zinazonukuliwa na wana wa Israel, Banu Israel. Sisi kwa mtazamo wetu wa Kiislamu, kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, habari za Bani Israel tunazitazama kwa mitazamo mikuu mitatu, mitazamo mitatu. Katika habari za wana wa Israel ziko zile ambazo shahida shar'una bih, sharia yetu ya Kiislamu imezishuhudia juu ya ukweli wake, imetolea ushuhuda juu ya ukweli wake, zimeelezwa kwenye vitabu vya Bani Israila na Qur'ani ikasadikisha, au hadithi zikasadikisha, Mtume SAW akaeleza kama ilivyoelezwa kutoka kwa wana wa Israili, habari hii itakubalika. Si kwa sababu imeelezwa na wana wa Israel, bali itakubalika kwa sababu tayari ishatolewa ushuhuda na Qur'an. Kuna baadhi ya mambo yanatajwa ndani ya Qur'an, lakini pia yametajwa na Bani Israel. Kwa hiyo kile kilichotajwa tu ndicho kitakachokubalika. Zile ziada nyingine unazozitaja hizo la zitakuwa hazijashuhudiwa, hazijatolewa ushahidi na Qur'an. Na sehemu ya pili ya habari za wana wa Israel ni zile ambazo ziko kinyume kabisa na Qur'an, au Qur'an inazungumzia au sunna inazungumzia kuzikadhibisha habari hizo. Kwa mfano, imeenea sana kwa wana wa Israel na vitabu vyao wakimuelezea vibaya Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam. Hawamuelezi kama mtume, wanamueleza kama mtawala tu Daud, kwamba aliwahi kupigana na Mungu. Kadhib wa main Daud, kwamba aliwahi kumtuma mmoja katika askari wake kwa sababu alimpenda mkewe, sasa akamweka katika jeshi, akamwambia akae safu ya mbele kabisa ili afe kule apate kumoa mkewe kwa sababu alimpenda mke wake. Habari zinatajwa na kwenye vitabu zimu, ni kadhib, uongo mtupu, hakuna habari hiyo. Kwa hiyo hili lifahamike, kuna habari zinazoelezwa na wana wa Israeli, kisa cha Daud na Jalut, Goliath anaitwa Daud na Jalut, habari zimetajwa katika Qur'ani katika suratul Baqara kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo habari zile za uongo zilizotajwa kutoka kwa Bani Israila sisi hatuzichukui. Na sehemu ya tatu ya habari ya wana Israili ni zile ambazo hazikushuhudiwa, yani kwa maana hazikutolewa ushahidi na Qur'ani wala Sunna, na wala hazikukadhibishwa. Qur'ani na Sunna hazikueleza chochote, wala ani kwamba ni kweli au uongo, na wao wamezizungumza. Habari kama hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa msimamo sisi, akasema hadithu an bani Israila wala haraj, simulieni kutoka kwa wana wa Israila wala hapana vibaya. Hadithu inda al-Bukhari, kitabu ahadith al-anbiya, babu ma dhukira an bani Israila, hadithi nambari 3461 iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa habari hizi ni mubaha kuzisimulia na kuzisikiliza, lakini hatuwezi kujenga jambo la dini juu yake tukachukua kama ndio sheria, kwamba hapo zamani kulikuwa na kadha wa kadha wa kadha. Ni habari tu imeelezwa, haijakadhibishwa na Qur'an wala haijasadikishwa. Hapana vibaya kusimulia, na tumeambiwa la tukadhibuhum wala tusaddiquhum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, msiwasadikishe wala msiwakadhibishe. Yani habari kama hizi, waqulu amanna billah au waqulu amanna bima unzila ilayna. Kwa hiyo tutafakari sisi, yaliyotajwa ndani ya Qur'an yanatutosha, na kadhalika katika Sunna yanatutosha sisi kutupa sura kamili ya watu waliotangulia kabla yetu tukazingatia. Kwa maana awalam yasiru fil ard, hivi hawatembei katika ardhi, yani juu ya mgongo wa ardhi. Fayandhuru, wakatazama, kutazama kwa kuzingatia, kaifa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim, vipi ulikuwa mwisho wa wale ambao walikuwa kabla yao. Tazameni mambo yalikuwaje kwa wao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watu hao, anasema kanu hum ashadda minhum quwwa, walikuwa yani wao walikuwa ni wakubwa zaidi kuliko wao kwa nguvu, walikuwa ni wakubwa zaidi kuliko wao kwa nguvu, kwa maana kwamba nguvu zao zilikuwa ni nyingi sana katika kutengeneza. Wa atharan fil ardhi, na athari katika ardhi, walikuwa wakitengeneza mahodhi makubwa, wakitengeneza makasri makubwa, yani hituna min aljibali buyuta, wakichonga katika majabali nyumba. Ukitaka kuyajua hayo, athari za diari Thamud ziko wazi. kadhalika katika miji ya Ahqaf, watu wa Adi, kwa sehemu za Yemen. Allah tabaraka wa taala amewaeleza Iram dhati al-imad, Iram wenye nguvu nyingi, alati lam yukhlaq mithluha fil bilad, Iram wa Adi ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji, hakuna watu walioumbwa kama wao, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad, na Thamudi ambao waliyapasua mawe katika wango katika jangwa, mpaka walijisikia wao wenyewe watu wa Ad wakawa wanasema man ashaddu minna quwwa, ni nani ni mkubwa zaidi kuliko sisi kwa nguvu, ni nani, nani anatuweza sisi? Walikuwa wakijisikia hivyo. Lakini pamoja na hayo yote, fa akhadhahumullahu, akawahilikisha wao Allah bidhunubihim, kwa sababu ya dhambi zao, bidhunubihim, itakuwa ba'u sababiyya hiyo, bisababi dhunubihim, kwa akawahilikisha wao Allah kwa sababu ya dhambi zao, wama kana lahum min Allahi min waq, na hakuwepo kwao na adhabu ya Allah mwenye kuwakinga, hakuwepo mtu anayeweza kuwakinga wao isiwafikie adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu ukaribu wako wewe na mtu mwema, kwamba baba yako ni nabii au ni wali au ni mwema katika watu, yani katika ulia Allah ta'ala, au jamaa zako kwamba wao ndio watu wema au walikuwa na madaraka makubwa, hao wote hawatakusaidia chochote. Lau lingekuwa hilo lasaidia, basi lingemsaidia mtoto wa Nuh, kwa kuwa baba yake alikuwa ni mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala, lakini aliangamizwa kwa sababu ya madhambi yake. Allah alipopeleka gharq kwa watu wa Nuh, Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akamwita kijana wake, ya bunayya arkam ma'ana, kijana wangu, ewe kijana wangu, panda pamoja na sisi katika safina. Akajitia jua, lakini ndio hivyo, kadari itakushuka ya Allah tabaraka wa ta'ala kwake. Akasema saawi ila jabalin ya'asimuni min alma, mimi nitapanda, nitajifadhi pale kwenye mlima, mlima ule utanikinga mimi na maji. Lakini hayakumsaidia kitu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akamghirikisha pamoja na walioghariki. Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akataallam, akasikia uchungu, akasema rabbi inna ibni min ahli, ee mula wangu, mtoto wangu mimi ni katika watu wangu. Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, akamwambia innahu laysa min ahlik, hakika yeye si katika ahli zako, innahu amalun ghayru salih, hakika yeye ni mwenye kutenda vitendo visivyokuwa vyema. Fala tasalni ma laysa laka bihi ilmu, usiniulize mimi kwa lile ambalo wewe huna ujuzi nalo, inni a'idhuka an takuna min aljahilin. Akakaripiwa, akaambiwa kwa ukali na Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam. Alhasil ni kwamba inaposhuka adhabu ya Allah kwa watu waovu, hakuna yoyote anaweza kuizuia. Wama kana lahum min Allah min waq. Baada ya hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anaendelea, dhalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa akhadhahum Allah innahu qawiyyun shadidul iqab. Thalik, Allah subhanahu wa ta'ala asema hilo la kuadhibiwa, thalika hilo, bi annahum, ni kwa sababu kwamba wao, kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, walikuwa wanawajia wao mitume yao pamoja na hoja zilizo wazi wazi, pamoja na hoja bainifu. Dhalika, hilo la adhabu limefika kwao, bi annahum, kwa sababu kwamba wao, kanat ta'tihim rusuluhum, walikuwa, kwa sababu kwamba wao walikuwa wanawajia wao mitume wao, bil bayyinat, na hoja bainifu zenye kubainisha, fakafaruu, wakazikufuru, wakazikufuru. Fa akhadhahum Allah, akawahilikisha, akawaadhibu, akawahilikisha wao Allah. Innahu, hakika yeye Allah, qawiyun, ni mwenye nguvu, shadidul iqab, mkali wa adhabu. Adhabu yake ni kali, subhanahu wa ta'ala. Alipomaliza mambo haya akaanza kuzungumza habari za Musa sasa na Firaun. Anasema subhanahu katika aya 23, wa laqad arsalna Musa, kwa hakika tulimtuma Musa, biayatina, pamoja na aya zetu, wa sultanin mubin, na hoja zilizobainifu, zilizo zenye kubainisha. Wa sultanin mubin, na hoja zenye kubainisha. Abana yubini mubin, ndio tafsiri, na hoja zilizo wazi, yani bayin, mubin kwa maana ya bayin. Wa laqad arsalna Musa, na kwa hakika tulimtuma Musa, biayatina, pamoja na aya zetu, wa sultanin mubin, na hoja zilizobainifu. Kwenda wapi? Ila Firaun wa Haman wa Qarun, kwenda kwa Firauna na Haman na Qarun, walitumwa wende kwa watu hawa watatu. Firaun ambaye ndiye alikuwa ndiye mtawala wao mkubwa, alifikia kudai kwamba yeye ndiye Rabbul Alamin, na waziri wake Haman na tajiri wao Qarun walitumwa. Musa alitumwa aende kwa watu hao. Faqalu, wakasema, sahirun kadhab, huyu ni mchawi mwongo mno. Sahirun, huyu ni mchawi, kadhabun, mwongo mno. Katika waongo, basi Musa ni mwongo sana. Kwanza yeye mchawi, alafu mwongo. Allahu musta'an. Wewe anasema wala qad arsalna Musa, hakika tulimtuma, tulimpeleka Musa, biayatina, pamoja na aya zetu, wa sultanin mubin, na hoja zenye kubainisha, ila Firaun, kwenda kwa Firaun, wa Hamana, na Haman wa Qarun. Faqalu, kasema, sahirun kadhab, huyu ni mchawi mwongo mno. Musa ibn Imran afdalu anbiya bani Israel, alikuwa ndiyo mbora katika manabii wa bani Israel, na alikuwa ndiyo nabii mkubwa aliyepewa umma mkubwa na mambo mengi, alikuwa na nguvu. Allah subhanahu wa ta'ala alimmakinisha Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam katika risala yake, yeye na ndugu yake Harun au kaka yake Harun, wote walitumwa wakaenda kwa bani Israeli. Na bani Israeli walikuwa ni watu wasusuavu, wenye kibri, wasusuavu mno, jeuri, hawaogopi kusema chochote wakati wote ule, wao jisemea tu. Jambo hawalitaki watasema wazi, hatutaki. Hawaangalii huyu ni nabii wa Allah, wala waangalii chochote. Na ushahidi ni pale walipoambiwa waingie katika ardhi ambayo ni muqaddasa. Ha? Udkhulul ardha almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Angalia wanavyojibu, wanasema, wanamwambia Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Washakombolewa, wametolewa katika ardhi ya udhalilishaji na ubaguzi. Sasa waambiwe ingieni katika ardhi yenu, ardhi takatifu. Wanamwambia Musa, nenda wewe na Mola wako mkapigane huko. Kishamaliza sisi tumekaa. Mkimaliza mtatuita. Idhhab anta wa rabbuka faqatina. Nenda wewe na Mola wako mkapigane. Inna ha huna qa'idun. Hakika sisi tuko hapa ni wenye kukaa. Tutakaa kwenye matandiko yetu na masofa yetu. Ni mkapijane huko mminyane, mkimaliza alafu ndo mtuite. Ujeuri wa hali ya juu, ujeuri wa hali ya juu. Kwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam alitumwa kwao, akapewa ayat na sultani mubin, kwa sababu amepewa ayatu mutaaddida kama alivyosema katika suratu al-Isra, wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat, hakika sisi tumempa Musa aya, miujiza na alama tisa zilizo wazi. Fas'al bani Israila idja'ahum, basi hebu waulize wana wa Israili wakati zilipowadia hizo ayati, walifanyaje? Walifanya ujeuri wa hali ya juu. Alipewa fimbo Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, ambayo akiiangusha inakuwa nyoka kama alivyofanya kwa wachawi. Fimbo ile alipiga katika bahari, bahari ikaganda, yani ikapasuka njia 12 na maji yakaganda ikatoa njia zile. Fakana kullu firqin kattawdi al'azim, ikawa kila upande mmoja ni kama jabali kubwa, maji yameganda kutokea njia zile. Fimbo hiyo hiyo ndio aliyopiga, alipoambiwa idrib bi'asaka al-hajar, piga kwa fimbo yako katika jiwe, akapiga. Famfajarat minhu 12 aina, ikatoka katika jiwe ile milizamu 12, chemchemu 12. Kweli ilikuwa ni muujiza na aya amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika muujiza mwingine aliyopewa ni aliyadu, mkono. Yudkhiluha fi jaybi, ilikuwa akiingiza katika lisani ya kanzu yake, alafu akiutoa, fa idha hiya bayda, unawaka mweupe kabisa. Kadhalika alipewa tufani, mafuriko, ni aya alipeleka kwao mafuriko makubwa kwa wana wa Israeli. Walipozidi kukadhibisha, pia akapewa aljarad, nzige, walikuja kula kila kitu katika vile walivyovilima, wakapewa aljarad. Kadhalika bani Israeli walipelekewa alqummal, chawa, kwa sababu ususuwavu wao Allah akawapa adhabu ya chawa. Hakuna raha tena, wala ufikirie wewe kazi yako kujikuna tu, fanya hivi fanya hivi fanya hivi, huwezi kukaa ukafikiria, wewe umeshughulishwa na nafsi yako. Kadhalika walipewa adhabu ya dhafaja, vyura na damu na mingineyo katika infilaqul bahr, na ukame, asinun wa naqsu min athamarat. Lakini pamoja na hayo bado walikuwa ni wasusu wao. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka Nabiullah Musa biayati wa sultani mubin, na hoja zenye kubainisha, hoja za wazi wazi kabisa. Lakini ilikuwa wao hawajali wana wa Israeli. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya 25, falamma ja'ahum bilhaqqi min indina, wakati alipowajia wao na haki itokayo kwetu. Falamma ja'ahum, wakati alipowajia wao, yani Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam alipokuja kwao, alipowajia wao bilhaqqi, na haki, min indina, kutoka kwetu. Qalu, akasema Firauna, alipokwenda kwa Firauna akasema, uqtulu abnaa alladhina amanu ma'ahu, wauweni watoto wa kiume, abnaa ni watoto wa kiume, wauweni watoto wa kiume wa wale ambao wameamini pamoja naye. Uqtulu, wauweni abnaa alladhina amanu ma'ahu, watoto wa kiume wa wale ambao wameamini pamoja naye. Wastahyuni sa'ahum, na wabakisheni hai watoto wao wa kike. Wastahyuni sa'ahum, na wabakisheni hai watoto wao wa kike. Wama kaidul kafirina illa fi dhalal, na havikuwa vitimbi vya makafiri ila katika upotevu. Wama kaidul kafirina illa fi dhalal, na havikuwa vitimbi vya makafiri ila katika upotevu. Amewajia na haki ya wazi wazi kwamba hii ndio haki. Sasa badala ya kukubali haki kutoka kwa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, Firauna na Hamana na Qarun na watu wao hawakuikubali haki ile aliyokuja nayo Musa alayhi salatu wassalam. bali wakataka kumdhoofisha yeye na watu wake walioamini. Namna ya kufanya kummaliza huyu, anawaamrisha askari wake na wanajeshi wake wawakamate watoto wa kiume wa wale walioamini. Wewe umemwamini Musa, una watoto wako wa kiume wanachukuliwa, watoto wa kiume wanachukuliwa na kamato, alafu waueni, wanauliwa. Udhalilishaji wa hali ya juu kabisa, ili hawa waache. Na hili limewatokea wana wa Israeli mara mbili, kabla Musa hajapewa utume na baada ya kupewa utume, kama hapa inavyoonekana. Kwa sababu mara ya kwanza kabisa Firaun alipopata taarifa kupitia makuhani wake kwamba atazaliwa mtoto katika wana wa Israeli, atakuja kuondosha ufalme wako, akaona na jambo hili ni kubwa sana, tufanye nini? Basi asipatikane huyo mtoto kwa bani Israeli, cha kufanya ni kuwachinja tu. Akizaa mtoto wa kiume achinjwe, wanawake wanaachwa. Yudhabihu abnaahu wa yastahyi nisaahu wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adhab yudhabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumbukeni, anawaambia wana wa Israeli, kumbukeni idh najjaynakum, kumbukeni tulipowaokoeni nyinyi. Idh najjaynakum min ali fir'aun, ya jamaa wa fir'aun, yasumunakum su'al adhab. Kwa hiyo wanakumbusha hiyo neema. Kwa hiyo walifanya hivyo, Firauni na watu wake walikuwa wakifanya hivyo. Akizaliwa mtoto wa kiume kwa bani Israeli, askari wanakuja kumchukua, anachinjwa, anauawa, yudhbah, anachinjwa kama anavyochinjwa kuku, mpeleke mwenyewe, au anakuja askari wanakuja kumchukua kwa nguvu. Walifanya namna hiyo, ikawa sasa wamekwenda mpaka ikawa mwaka mmoja, mwaka huu tunawaacha. Akizaliwa atakozaliwa mwaka huu tutawaacha, tukozaliwa mwakani wanauawa, mwaka huu tunawaacha, mwakani wanauawa. Ikasadifu Harun akazaliwa ule mwaka ambao watoto hawachinjwi, akazaliwa Harun. Mwaka ule ambao watoto wanachinjwa, akazaliwa Musa. Mama yake akapata na huzuni, itakuwaje? Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka ilhamu kwake na wahi kwamba anikdhifihi fi tabut faqdhifihi fi al-yam, mtie kwenye sanduku alafu mtupe baharini, katika mto, katika njia ya kumwokoa Musa. Kwa hiyo Musa alayhi salatu wassalam akatupwa baharini, faltaqatahu alu fir'aun, wakamuokota watu nyumbani kwa Firaun, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Huwezi kuzuia kadari bwana, huwezi kuzuia kadari. Sasa Musa yule yule ambaye yeye alikuwa akiogopa kudhihiri kwake na wakachinjwa watu wengi katika watoto wa kiume wa bani Israeli, yule yule akaokotwa na watu nyumbani kwa Firaun na akalelewa na Firaun. Firaun ndio alimlea, kuonyesha kwamba wewe si chochote, hujui kitu. Wakamlea mpaka Musa akakua, yakatokea yaliyotokea. Sasa amekuja na risala hivi sasa mara ya pili, anawaambia kuhusiana Allah tabaraka wa taala kwamba watu wamwabudu rabbul alamin. Walipoambiwa hivyo Firauni na watu wake ambao ni Hamana na Qarun na wafuasi wao, qalu, wakasema, uqtulu, tumeongeza vitisho, uqtulu abnaa alladhina amanu ma'ahu, wauweni watoto wale ambao wameamini pamoja na yeye, wale waliomwamini, wauweni watoto wao. Wastahyu nisaahu, na wabakisheni hai watoto wao wa kike. Wama kaidu lkafirina illa fi dhalal, na havikuwa vitimbi vya makafiri ila katika upotevu tu. Wakiondolewa watoto wa kiume, na maana ile nguvu kazi itaondoka, lakini ni madhaifu, hawezi kumtetea, wala wenyewe hawezi kutetea haki zao. Kwa hiyo kilichobakia itakuwa ni kuonewa tu, wataonewa siku zote. Inapotajwa neno kaid na neno makr na alkhida, na mfano wake ni maneno yanakaribiana kimaana, vitimbi. Wama kaidu alkafirina illa fi dhalal. Aya hii ina faida nyingi, lakini miongoni mwa faida zake ni kwamba hawa wenye kukadhibisha walishindwa kuleta kupambana hoja kwa hoja, wakabatilisha hoja za Musa kwa hoja zao. Kwa hiyo hawakuweza kufanya muqara'atul hujjati bil hujja. Kwa hiyo wanaposhindwa siku zote watu kupambana kwa hoja, ukimbilia kwenye kutumia mabavu. Hiyo ndio kawaida ya watu waovu. Ukimshinda, kama ikiona kwamba hawezi kupambana kwa hoja, basi njia atakayotumia ni mabavu, au anatumia propaganda ya kuchafua, kuchafue. Na hivi ndivyo yote haya aliyafanya Firaun. Aliyafanya Firaun alayhi la'inullahi tatra. Waqala Firaun, akasema Firaun, dharuni aqtul Musa, niacheni ni muue Musa. Waqala Firaun, na akasema Firaun, dharuni aqtul Musa, niacheni ni muue Musa. Waliyad'u rabbah, na amuombe mula wake. Kisha amuombe mula wake, yani yeye atake msaada kwa mula wake, aombe aone kama huyu mula wake atamzuia asifi. Mimi niacheni ni muue, alafu amuombe mula wake. Inni akhafu an yubaddila dinakum, hakika mimi naogopa asije akawabadilishieni dini yenu. Naogopa huyu atakuja kuleta mabadiliko. Hii dini yenu ya kuniabudu mimi itakufa. Ninyi mwaona kama mimi ndiye Mungu wenu, lakini mkimsikiliza Musa, hii dini na hii ibada na mila hizi zitakufa. Inni akhafu, kama mimi naogopa, ayubidila dinakum, asije akawabadilishieni dini yenu. Au ayudhhira fil ardi alfasad, au akadhihirisha katika ardhi uharibifu. Allahu musta'an. Kwa maana kwamba huyu Musa atakuwa amekuja na uharibifu mkubwa kabisa. Watu waovu na watu wabaya sana, makafiri, watu wabaya. Kwa kama vile mtakunizuia mimi, niacheni bwana, niacheni nikamuue Musa. Utaweza kumuua Musa alayhi salatu wassalam? Utaweza? Kwa sababu baada ya kufikishwa ujumbe alipiga mbiu, akawaita watu wote wa miji, miji yote anayotawala, njoni. Fahashara fanada, akakusanya watu na akalingana, akasema, faqala, nasema faqala ana rabbukumul a'la, akasema mimi ndiye mola wenu wa juu zaidi. Si Musa na mola wake, akasema juu kuna, basi mimi niko juu zaidi kuliko wote, mimi ndio bwana mkubwa. Kuwafikishia ujumbe unakuwatisha watu. Sasa asema niacheni mimi nimuue Musa, nataka kumuua, niacheni msinizuie. Alafu yeye amuite huyo mula wake, amuombe, waliyad'u rabba, waliyadhu billah. Kwa kama vile anataka kumfanyia challenge Musa na huyo mula wake aliyemtuma, waliyad'u rabba, inni akhafu an yubaddila dinakum, mimi naogopa asije wabadilishia dini yenu. Anamwogopa kweli Musa, hofu ya kweli tayari kashapata na hofu katika nafsi yake. Aona kwamba jambo alilolianzisha, jambo lake la kutiiwa na ubwana wake, utapotea katika ardhi. Lakini katika kulichafua jambo la Musa alayhi salatu wassalam na ni risala, anasema au an yudhhira fi, wa an yudhhira fil ardi alfasad. Ikiwa anasema wao, ina maana ya au asije akadhihirisha katika ardhi uharibifu. Wa an yadhhara fil ardi alfasad, pia imesomwa katika baadhi ya qiraat. Kwa hiyo aya hii inaonyesha namna propaganda na Firauni anafanya propaganda, na kwamba yeye ni mtu ambaye makir, khadi, khain, mwenye vitimbi, mwenye kutumia hila, mwenye khiana. Lakini pamoja na vitimbi vyake vyote, alikuwa bado ana hofu na Musa alayhi salatu wassalam, kwa kimuogopa Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Lakini pamoja na hivyo, utaona namna makufaru walivyokuwa na taasub na ibada zao, wako tayari kumuua mtu kwa sababu ya upotevu uliushika. Waqala Musa, akasema Musa alayhi salatu wassalam, waqala Musa, na akasema Musa sasa, inni, hakika mimi, ustu bi rabbi wa rabbikum, najilinda kwa mula wangu na mula wenu. Inni udtu bi rabbi wa rabbikum, hakika mimi najilinda kwa mula wangu na mula wenu. Min kulli mutakabbirin, kuepukana na kila mwenye kutakabbar. La yu'minu bi yawmil hisab, asiamini siku ya hisabu. Waqala Musa, akasema Musa, inni, hakika mimi, udtu bi rabbi wa rabbikum, najilinda kwa mula wenu na mula wenu. Min kulli mutakabbirin, kuepukana na kila mwenye kutakabbar. La yu'minu, asiamini bi yawmil hisab, siku ya hisab. Akataawadh, akataka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo inavyotakikana, mtu atakiwa ajikinge na atakihifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala asitegemee nguvu zake wala jamaa zake. Mtu atakiwa achukue tahadhari dhidi ya watu waovu kwa kutaka hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mwenye nguvu dhidi ya wote wenye kutakabbar. Baada ya hapo, tutaje kwanza na aya, waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Tutaje kusoma aya hii inshallah kwenye darasa litakalofuata. Aya hii tusoma zatosha, aya saba takriban. Awalam yasiru fil ard wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa haman kadhalika falamma jaa wa qala Musa. Aya sita tulizosoma. Tuje kuendelea inshallah na ayati nyinginezo katika darasa litakalofuatia. Kuna habari nyingine ndefu hapa inayomhusu mtu mmoja, rajulun mu'minu min ali fir'aun. Hakutajwa jina lake ni nani, lakini mtu huyu alikuwa ni mu'min katika watu wa fir'aun, alimwamini Musa. Sasa habari zake zinatajwa hapa, na ndio maana sura hii inaitwa suratu Ghafir, kwa sababu ya ile kauli yake Taala, ghafir dhambi wa qabil at-tawbi shadid al-iqab. Lakini pia inaitwa suratul mu'min, sio suratul mu'minun. Al-mu'minun ni ile nyingine, qad aflaha al-mu'minun. Hii surat Ghafir inaitwa suratul mu'min kwa sababu ya kauli yake, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. آية 28 كنت أقول لكم أنزل آية هي إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم.